Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Vajon emlékeztek-e rá, hogy mikor volt ez a pont, amikor azt a bizonyos nagy akciót hirdették a Firefox 3-as verziójának kifejlesztésére, bejelentésére? Én csak arra emlékszem, hogy nagyon vártuk a Firefox 3-at, rettentően nagyon vártuk. Több évig, ugye? Igen, elég sokáig tartott, így van. Na, a legfrissebb hír meg arról szól, hogy Mike Blitzner, a Firefox fejlesztésért felelős igazgató közzétette a böngésző 2011-es munkatervét, és azzal lepett meg mindenkit, hogy még idén jön a Firefox 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es verziója is. Hát ez a legjobb. Jelentsük be az összeset egyszerre, még az idén megjön, mindent ködösítsünk, aztán majd, még megmondtuk előre, fölcsigáztuk az érdeklődést, majd lesz belőle valami. De hát nem tudom, azért olyan gyorsan nem jöttek ezek a Firefox verziók eddig, nem? Hát ezért mondom ezt a hármas verziót, hogy több évig vártunk rá, tehát itt most egy Egy verzióra lesz két hónap? De segítsetek rajtam, tehát a verzióváltások az mennyi extrát fog hozni egy verzióváltás, hogyha egy éven belül ennyi verzióváltás van? Sosincs ez így definiálva, hogy pontosan mennyit, viszont minden nagyobb feature-t, vagy nagyobb tulajdonság beépítést verzióváltással szoktak. Tehát amikor kisebbeket építenek be, abból lesz a 3.1, 3.2, de amikor nagyobb lépést tesznek, akkor változtatnak egy komplett számot. Tehát valószínűleg, hogy a 4, 5, 6, 7 az mindegyik egy-egy nagyobb lépést fog tenni valamilyen irányba. De egy éven belül 4 darab új verziót ki fognak hozni, és ezt most februárban már tudják? Hát ők valószínűleg úgy terveztek, hogy az összes újdonságot, amit be lehet építeni, tehát mit tudom én, a HTML5 kezeléstől kezdve az új technológiákat, azokat ők nem egy verzióba hozzák ki majd egyszerre, hanem gondolom külön verziónként, és így talán jobban tudják fejleszteni, azért lesz ez a változás. Hát ez egy érdekes stratégia. Az szerepelt a hírben egyébként, hogy a felélet böngészőháború indokolja ezt a verziószám váltással kapcsolatos új taktikát, vagy új sebességet, és hogy a kisebb lépéseket is egy-egy új nagy verzióváltáshoz kapcsolták. Van itt néhány konkrétum egyébként, hogyha érdekel benneteket, érdekel, meséljek. A Firefox 5-ösben például a javított Account Manager és a kezelőfelület változása jelentik majd az újdonságot. Aztán itt most kihagyok néhányat. Firefox 6-ban a cél a webes alkalmazásokra optimalizálás és a JavaScript-ek gyorsítása. A Firefox 7-ről pedig egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy az egymástól elkülönített alkalmazásként futó oldal megjelenítésekkel teszi majd biztonságosabbá a böngészést. Na ez az utóbbi, amit mondtál, ez biztos, hogy egy nagyobb verziót indokol. Az előbbiekben nem vagyok annyira biztos, de az, hogy minden egyes böngésző a tabban vagy ablakban futó alkalmazás külön levédett task legyen, ez egy nagyon fontos feladat, és ennek nagyon örülök. Van annak esélye, hogy mindez a nagy változás csomag ez év végéig lezajlik? Hát esélye biztos, hogy van, mert rengeteg fejlesztő dolgozik a Firefoxon folyamatosan. Itt a kérdés csak az, hogy értelme van-e, lévén, hogy a konkurensek mit fognak tenni. Hát azt tudjuk, hogy az Internet Explorer próbálkozik, de nem túl nagy sikerrel. A Chrome nagyon-nagyon gyorsan vágtat, és nagyon gyorsan fejlődik. Opera pedig változatlan hozza a megbízható minőséget. Hát majd meglátjuk, hogy megéri-e, mert ha túlfejlesztik, és túl sok mindent raknak bele, amit nem igényel a közönség, az bizony népszerűségveszteséggel is járhat. Kalózkodásról, mint eladást növelő hatásról, valamint a vírusos magyar számítógépekről is beszél a mai hírsziporkákban Dragon György. Az animék csak egyre népszerűbbek lesznek. Az Európai Bíróság első döntése a szoftverjogi témában. A grafikus felület nem a szoftver része. Erről beszél majd Dudás Ágnes. Minek pazaroljuk a sok kerozint, ha virtuálisan is utazhatunk? Gróf Miklós ma este is fanyalog. Virtuális cápafokozat az Albert falvai trópusi búvártúrán. A nyílt forrású világtól tanul a Windows. Borek András beszámol arról, hogy a csomagkezelés immár nem csak a Linux kiváltsága. Végül az infoszótárban rútolja az okostelefont a netnyelvész. Lenyúlunk egészen a gyökerekig. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És akkor bemutatom az asztaltársaságot, digitális jogászunk, Dudás Ági. Jó estét! Mellettem a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Hírsziporka mesterünk Dragon György. Maximális tiszteletem. Gróf Miklós, a fanyalgó. Jó kedvet közvetítünk. És mellette Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét. Én vagyok a műsor ház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők weboldalát, www.netidők.hu, illetve az új blogunkat, netidők.poster.hu. Dragon György, a hírsziporka mester most az első két hírében mindenképpen a filmes világgal fog foglalkozni. Érdekes módon érnek össze itt a dolgok, úgy látszik, hogy siker, illetve a kalózkodás összefügg egymással. Kezdjük a sikerrel. Ugye mindenki tudja és hallotta az iTunes nevű ilyen virtuális áruháznak a nevét. iTunes az Apple tulajdonában van, és gyakorlatilag filmeket és zenéket árusít, és hát ahogy a világot elkezdték dominálni az Apple gyártmányú lejátszók, mint az iPod, iPhone, iPad és társai, úgy kezdte el dominálni ugyanez a virtuális áruház gyakorlatilag. Olyannyira képzeljétek el, hogy most jöttek végre a legújabb adatok erről az áruházról, az összes online filmbolt forgalmából 64,5% kezi az áruházi, ami egy elképesztően hatalmas nagy szám, úgyhogy olyan gigászok, mint a Microsoft és a Sony is benne vannak a versenyben, akik 18-7%-on állnak, és az összes többi szereplő, hát az bizony le van maradva. De hát a dologban nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy az iTunes tavaly még 75%-on állt, de annyit fejlődött a piac, hogy hiába csökkent 64%-ra a részesedése, globálisan mégiscsak nőtt, tehát a mostani 64% sokkal több, mint a tavalyi 75% volt. Azért ez döbbenetes siker abból a szempontból is, hogy itt legálisan lehet a filmekhez hozzájutni. Úgyhogy én megnézném, hogy például az összes internetről letöltött film, és ebbe beleértendő a illegálisan letöltött filmeket is, ezekhez képest milyen nagyságrendű az Apple sikere? Hát erről még nincsenek statisztikák, viszont egy dolog nagyon érdekes, hogy a szakértők szerint a legnagyobb ellenfele nem a hasonló cipőben járó Microsoft és Sony lesz, hanem a Voodoo nevű szolgáltatás, amely a Walmartnak, ami egy ilyen hatalmas nagy áruházlánc, tehát gyakorlatilag nem egy elektronikai óriás, hanem tényleg egy ilyen hétköznapi tárgyakat árusító áruházlánc, annak a szolgáltatása lesz, amelyet a tavalyi végén vásárolt fel ez a nagy áruházlánc, és óriási eddig a neten filmeket nem vásárló felhasználói tömeghez fognak ezen keresztül eljutni. Lévén úgy gondolják, hogy a robbanást az fogja okozni, hogy eddig akik vásároltak a neten keresztül, azok általában az informatikához jobban értő, vagy informatikát jobban kedvelő, vagy jobban tájékozott idézőjelbe téve tömegek voltak. Ettől kezdve viszont bárki, aki Walmartban vásárol, és erre ez 0 évestől a 100 évesig, ugye bárki betévedhet egy ilyen áruházba, az ezt a Voodoo-t majd igénybe fogja venni. Hát majd kiderül a jövő évi statisztikákból, minden esetre érdekes, hogy nem a saját konkurensei fogják tudni majd az elemzők szerint megverni az Apple-t ezen a piacon, hanem egy kívülről jövő, úgymond idegen versenyző. Nézzük meg, hogy milyen pozitív hatása lehet a kalózkodásnak. Nagyon érdekes statisztikát tettek közé a Japanese Research Institute of Economy, Trade and Industry nevű cég alkalmazottai, ugyanis kiderült az, hogy ugye két elmélet létezik, azt mondják ezek a nagy világcégek, akik filmeket, zenéket árulnak, hogy hát a fájlcserétől ők tönkre mennek, és ez milliárdos károkat okoz, és milyen borzalmas, és ebben megy csődbe az egész iparág. Viszont van egy másik elemzői kör, akik meg pont azt állítják, hogy a fájlcserélő szoftverek segítségével és az illegális csatornákon keresztül olyan potenciális vásárlókhoz is eljuthatnak ezek a bizonyos zenék vagy filmek, akik esetleg más úton, módon nem szereztek tudomást erről, és később ezekből is potenciális vevő lehet, ezekből a felhasználókból is. Most ezt támasztja alá ez a statisztika. 105 ilyen japán rajzfilmsorozatot, animének hívják ezeket, 105 sorozatot vizsgáltak meg, és arra jutottak, hogyha egy epizód felkerül egy népszerű videó megosztóra, az nincs kimutatható hatással a DVD kölcsönzésekre, tehát ugyanannyit kölcsönöznek ebből, akár fölteszik, akár nem, viszont határozottan növeli a DVD eladásokat, tehát azt a DVD-t, amin ugyanez az epizód megtalálható. Tehát aki megnézte ezen a fájlcserélőn keresztül, az jobban meg fogja venni ezt a bizonyos DVD-t. Vajon miért veszi meg egyébként? A felmérés szerint az anime őshazájának számító Japánban is rengeteg olyan felhasználó van, aki egy sorozatot nem lát a tévében. Tehát nem egyszerűen annyi sorozat van, hát 105 sorozatról van szó. Egyszerűen az embernek nincs ideje, hogy mind a 105-öt kipróbálja, megnézze, ha hanem kövesse így véletlenszerűen, amikor eljut hozzá, és megtetszik neki egy új, akkor hirtelen ráharap, és megvásárolja a hozzátartozó DVD-ket, vagy egyéb dolgokat. Egyébként nagyon érdekes, és ez egy jó pofa dolog, és ezt ajánlom az Olinak a figyelmébe. Az anime kiadók nemrégiben egy amerikai anime disztribútort bepereltek, a Funimation-t, és itt jön az érdekesség, 1337 fájlt cserélőt pereltek be. 1337 az ugye egy mágikus internetes szám, mert ha megfordítjuk 180 fokkal, akkor a lead szó jön ki belőle, ami egy... Lead speak, pontosan. Igen. A számok a formájával utánozzák a betűknek a formáját. A hármas az az E betű. És a hetes, a hetes meg az E a fordítva, ugye, de hogyha a hetes rendesen áll, akkor pedig a T-t szokta utánozni, az egyes az I-t, és így tovább. Tehát ez egy ilyen mágikus internetes szám, tehát gyakorlatilag még arra is ügyeltek a pernél, hogy ne olyan szám jöjjön ki, ami esetleg nem mágikus internetes szám. Nemrégen Borek András számolt be arról, hogy 25 éves az első számítógépes vírus. Nézzük meg, hogy Magyarország mennyire jutott 25 év alatt maga a vírus. Hát nagyon rosszul állunk, ezt előre el kell, hogy mondjam, itt mindenki szomorkodhat, ugyanis egy európai felmérésben, amit a Eurostat biztonságos internetezés napja alkalmából tett közzé, kiderült, hogy a felmért 30 európai ország közül mi a harmadik legrosszabb helyen állunk. Magyarországon az internetre kapcsolt számítógépek 46%-a vírussal fertőzött. És az igazi szomorúságot az okozza, hogy ezen a gépek javarészén léteznek biztonsági programok, tehát fönt vannak, fel vannak telepítve, csak nincsenek frissítve, vagy rosszul vannak beállítva. Hogy ki van kapcsolva, vagy esetleg ki vannak kapcsolva. Azt mondja a felhasználó, hogy idegesítette, hogy állandóan ott fut és kikapcsolta. Igen, egyébként a listán előttünk Olaszország és Észtország szerepel ebben a témakörben, pedig Észtország a világ egyik legjobban bedrótozott internetes országa. Talán éppen ezért, nem? Hát ez könnyen lehet, de akkor is szomorú ez a tény, lévén nagyon sokan úgy gondolják majd, hogy hát de hát én védve vagyok, ott van a vírusírtó a gépemen, és hát gyakorlatilag azzal a vírusírtóval semmire nem mennek a legkorszerűbb vírusok, alkalmazások és egyéb ilyen behatolók ellen, tehát erre is kéne ügyelni. Egyébként a mintaország Ausztria és Írország, tehát az ő példájukat kellene követni mindenféleképpen. A felmérés egyébként még azt is kimondja, hogy az európai internetezők 3%-a már pénztárcáján is megérezte valamikor a vírusok vagy hackerek ténykedését, és ezeket az embereket már megrövidítették adathalászattal vagy kémprogramokkal is, tehát nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert ha most a 46%-ban benne vagyunk, de még a 3%-ban nem, akkor még a 3%-ban benne lehetünk, mert hát nyitva vagyunk a világnak, és bármikor bejöhetnek, és azt csinálnak a gépünkön, amit csak akarnak. A hírsziporkák végére még maradt egy konferencia felhívás. Február 24-én lesz újra Budapesten az Open Source konferencia. Igen, méghozzá az Arena Plázában, a Cinema City-ben, nagyon érdekes, ilyen mozis helyszínen, három darab moziteremben kerül majd megrendezésre ez a konferencia. A rendezvény védnöke dr. Nyitrai Zsolt lesz, aki az infokommunikációs államtitkár a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból, és azért kell három moziterem, mert három darab szimpózium lesz, vagy nem is tudom én, hogy fogalmazok, lesz egy plenáris, lesz egy fejlesztői szekció, és lesz egy vállalkozási szekció, tehát aki úgy megy oda, hogy ő programozó, annak is meg lesznek a külön előadásai, aki vállalkozóként, vagy aki globálisan kíváncsi, annak is meg lesznek, és ami nagyon fontos, 24-én reggeltől kezdve ingyenes a részvétel. Létezik ugyan a VIP belépő is, de hát aki nem akar egész nap kaviárt tenni, az ingyen is megtekintheti az előadásokat. Tehát reggeltől egészen pontosan 9 órától nyílnak az első előadások, és egészen este 8-ig tartanak olyan témákban, mint például open source lehetősége a kormányzati szemmel, open source 2011-ben lehetőségek és kihívások, nyílt forráskódú kulcs technológiák az adatközpontokban és a desktopon, stb. Érdemes, akit érdekel a téma, feltétlenül menjen el, február 24-e Arena Plaza, Cinema City. Az Európai Bíróság egyik döntéséről fogunk most beszélgetni Dudás Ágnessel. A döntés nagyon röviden elmondható, a grafikus felület nem a szoftver része. Ez egy hosszabb folyamat után alakult ki az Európai Bíróság döntésében, hogy eljutottak idáig. Volt némi kis előzménye ennek, de mi történt, kedves Ági? Hát az Európai Unió már elég régóta foglalkozik így a szoftverekkel kapcsolatos jogi helyzettel, egészen pontosan 91-ben hozták azt az első irányelvet, ami megpróbálta egységesíteni az unión belül a szoftverek helyzetét, mert ilyen kusza volt tagállamonként változó, hogy akkor ez most a szerzőjogi oltalom alá tartozik-e, vagy hogyan kell ezt védeni. És lett egy egységes állásfoglalás abban, hogy ez a szerzőjog területe alá fog tartozni, és ennek az ilyen sarokpontjait határozta meg ez az irányelv. És ami most ugye érdekesség ezzel a döntéssel kapcsolatban, hogy egészen eddig a döntésig mi, akik ezzel a területtel foglalkozunk, nagyjából meg voltunk arról győződve, hogy a szoftvert egy ilyen egységként kell kezelni, és hogy annak minden része. Szellemi alkotás, igaz? Így van. Tehát a tárgyi kód, forráskód, esetenként, hogyha olyan minőségű, akkor a szoftverhez tartozó dokumentáció, ez mind maga a szoftver, tehát mind maga a számítógépi program. És ugye itt az lett a probléma végül, hogy az irányelv rendelkezik arról is, hogy az interfészek, tehát ezek a csatlakozó felületek, ezek nem tekinthetőek olyan részletnek, amik a szerzőjogi oltalom alatt állnak. Tehát a szerzőjogi törvény kivesz pár dolgot, a szerzőjogi oltalom alatt érnek az ötletek, elgondolások, matematikai műveletek, stb., és ezzel analóg módon kivették a csatlakozó felületeket. Csak is. Hogy? Ez a fajta interfész, a grafikus felület, ez nem az az interfész, amire igen. Gondoltak. Hát szerintem alapvetően itt lehet a probléma. Tehát így az interfészt azt úgy értelmezte ebben az esetben a bíróság, hogy a grafikai megjelenése a szoftvernek, az voltak éppen a felhasználónak, tehát aki ül a gép előtt, annak a kapcsolódási pontja a szoftverhez magához. Tehát de ugye azt mondja, hogy a szoftver maga, az pedig az, ami a forráskódban megjelenik. De hát ez egy abszurdum. Hát én a hadszolajom, ami egy nagyon, nagyon jogilag teljesen, és szoftveresen is teljesen képzetlen egyszerű bölcsész. Hát bemegyek a boltba, vásárolok egy dobozos szoftvert, vagy letöltök az internetről egy szoftvert, vagy szabadon, vagy fizetek érte, legálisan használom azt. Nem tudom kivenni belőle a felhasználói interfészt. Képtelenség. Ha nem a szoftver rész, akkor szóval el lehet venni, ki lehet belőle venni, föl lehet tenni máshová is. Hát ezt nem is értem. Hogy ezt nem találta ki senki? Tehát nincsen neki szerzőjogi védelme. Nem a szoftvernek a szerzője alkotta meg annak a szoftvernek a grafikus felületét, és nem rakták bele a szoftverbe bele. Itt egyébként két pont van, ami így, majd azért tovább ment ebben az irányban a bíróság, tehát nem azt mondta, hogy akkor a grafikus felülettel így semmi sincsen, és az nem áll semmilyen oltalom alatt, hanem azt mondta, hogy az más jellegű szerzőjogi oltalom alatt, tehát csak itt ott lesz a kavarodás, hogy amiről ők beszélhetnek, tehát azok maguk a grafikai elemek, amik egyébként egy ilyen desktopon mondjuk megjelennek, tehát kis ikonocskák, vagy ilyen menü, táblák, vagy olyan dolgok, amik tényleg grafikai alkotások, tehát mondjuk képi valójuk van. De ez megint nem ugyanaz, mint amit te mondtál pontosan az előbb, hogy nem lehet leválasztani, vagy lefejteni, vagy lehámozni a grafikai megjelenését a szoftverről. Hát az abból a forráskódból generálódik, tehát úgy jön létre, és vannak olyan funkcionalitásai is, amik nem válthatóak ki, vagy nem magyarázhatóak ilyen téren meg, tehát nem választhatóak el a forrástól. Pontosan ez a furcsaság ebben az igaz. Azért nem értem, hogy miért kellett ezt külön választani, mert ez pont olyan, hogy egy terméket a külsejéről ismerek fel. Abban vagyok otthon. Ilyen szempontból most nagyon üssetek, hogy nagy marhasságot mondok, de hát nálam outsiderebb nincs ebben az asztaltársaságban. Hát ugye maga a Windows is úgy kezdődött el, hogy végül is a számítástechnikusok által ismert és tudott 00 OS2 minusz gyök 3 négyzet gyök per akármikkel szemben a magamfajta ostobáknak felkínálta azt a lehetőséget, hogy klattyintsak ide, és akkor amúgy a háttérben megtörténik az, amit a számítástechnikusok is értene. És innentől kezdve a Windows ugye nekem úgy néz ki, ahogyan, tehát hogyha most ilyen esetleg meg maga a Windows úgy, hogy van önmagától független kellene, hogy legyen. Ennek alapján. Nem fizikai ez az elválasztás, ez egy jogi elválasztás a szoftvertől, ha jól értem. Igen, de mi a jelentősége? De itt is abszurd, tehát pont ez a lényeg benne, hogy van egy ilyen döntés, ami most várhatóan a következő 20 évben megint meg fogja határozni, hogy reméljük, hogy ennyi időre nem, de egy hosszabb időszakra meg fogja határozni azt az elvet, vagy azt az irányzatot, amiben ez a szoftverjogász társadalom most haladni fog, mert ez az Európai Unió Bírósága, ez egy non plusz ultra, tehát hogy amíg ők nem döntenek máshogy vagy másként, ugye még nem sikerül olyan döntést szerezni, ami ennek jobban megfelel, vagy nem változtatnak az irányelve, mert ugye az is megtörténhet, itt bármi megtörténhet. Na de hát egy félreértésre épül ez a döntés. Nem mindenki gondolja, nyilván így. Ez az én szubjektív véleményem, hogy itt volt valami banánhéj. simán nyilván, akik ebben a döntéshozatalban benne voltak, ők abszolút egyetértenek azzal, amit döntöttek, és megint két pártra fog szakadni a pró és kontra ellenzők, illetve a támogatók oldalára. Meglátjuk, hogy ez mire vezet, hogy egyáltalán fogják ezt használni, vagy lesznek-e még olyan ügyek, amikben ez kritikussá válhat, és amiben ehhez a döntéshez fognak viszonyulni. Én remélem, hogy nem. Tehát talán józanabb paraszti észre kell ezt elbírálni. A számítógép grafikus felülete is már egy illúzió, olyan, mintha az íróasztalon sorakoznának az ikonok. Aztán, ha éppen egy olyan ikonra kattintunk, amely elvisz bennünket egy számítógépes játék virtuális világába, akkor már szinte tényleg olyan, mintha a Matrixban kalandoznánk. De a virtuális világ ma már lehet akár a Google Earth is, vagy más online térképes alkalmazás, amellyel pillanatok alatt ott lehetünk a Föld bármely pontján. Mire való akkor az igazi utazás? Gróf Miklós és a Fanyalgó következik. Állítólag a közeli jövőben elérjük az olajkitermelés csúcsát, ezután megindul a hanyatlás, tetszik vagy nem tetszik, előbb-utóbb nem lesz több olajgáz, szén még talán, de egy gyufa meggyújtását és széndioxid kvóta túllépéssel büntetjük majd várhatóan. Bizonyos szempontból valójában semmi rendkívüli nem történik, visszatérünk abba a korszakba, ahol ismét ügy lesz a fizikai helyváltoztatás. Azonban mai netidőkön edzett veteránként azon is érdemes töprengenünk, elgondolkodhatunk-e a fizikai utazás kiváltásán, pláne hogyha az olajhiány várható nehézségei nehezítik, vagy akár lehetetlenné is teszik azt. Konferenciák, találkozók már most is zajlanak virtuálisan. De turistaként eljöhet-e vajon az idő, amikor az igazi valóság fárasztó, ráadásul egyre drágább unalma helyett, ezerszer izgalmasabb lehet annak virtuális, de a végletekig hihető koncentrált változata. Amikor utazom, vagy a szükségletek, vagy a szellemi élmény keresése a felfedezés motivál. Ennek nyomán hurcibáltatom összevérneképp nem nevezhető testem a világ pontjai között, több tonna kerozin, benzin, egyebek felhasználásával, saját tömegemnek sokszorosát kitevő közlekedési eszközökkel. Ha jobban belegondolunk, egy klasszikus utazásban rengeteg felesleges dolog van. Valójában, persze szigorúan csak praktice nézve, iszonyú pazarlás a fizikai utazás, ökológiai szempontból mindenképp, időben meg pláne. Mindez ráadásul úgy, hogy tudom, nem maradhatok ott mindörökké. Fizikai ottlétem néhány napig tart csupán. Ebben a fikarcnyi időben akarom megkapni az ország terméket, lerabolni évezredek szellemi örökségét, felcsípni valamit a helyi bonyolultságból. És mi az eredmény? Két nap Delhiben, egy nap Hongkongban, 6 óra Budapesten, érdekes hely, jól főznek, biccentünk a reptéren, és tovább rohanunk a soha meg nem érkezés állandó mókus kerekében. Elmegyek a Sarszi katedrálisba. Ott ülök mondjuk 4 órát, hát ha meglegyint a gótika szelleme. Mennyi, ha nem is elegendő, de kezdésnek már valami. Ne adják össze, technikailag mennyi minden kell ehhez a meghitt pillanathoz Budapestről és vissza. Az élményeidet nem veheti el tőled senki, oda kell menni, állítják az utazók. Érzelmileg tökéletesen igazuk van. Na de ha jobban körbenéznek, egyre inkább függetlenedünk fizikai és tegyük hozzá időbéli hollétünktől. Többek közt úrra lettünk például magán az időn. Leonard Bernstein fizikai teste például már rég az enyészeté, miközben ő vidáman vezényelt tovább, és valójában esze ágába sincs meghalni, remélem nem is fog, ha igen, nekünk is ideje távoznunk. A YouTube-on néha hétvégi földkerülő túrákat szoktam küldözgetni futárkodásba belerokkant haverjaimnak. Manta filmezést a Maldív-szigeteken, isteni látvány, amikor a hatalmas rája szabályosan elrepül az ember feje felett 20 centire, kamcsatkai vulkántavat, merülést a Mariana-árokba, repülést a Grand Canyon felett helikoptertúrával, vagy épp a világ legmagasabb épületét, a Burj Dubai látvány. Ha a szellemet gazdag, végül is felfedezhető a világ, főleg ha a pénz, az idő, vagy éppen az olajhiány arra kényszerít, ne fizikailag éld meg azt, amit amúgy is leginkább a szellemednek szánsz. Izgalmas kérdés, eljöhet-e a virtuális turistautak ideje, ahol az ember mondjuk választhat a real-time Maldív-szigete királyatúra, a közepesen izgalmas, vagy az észveszejten fantasztikus tengeri kavalkát között manta és cápahegyekkel, barrakuddákkal és murénákkal spékelve, mint extra. Az újkor eredménye, hogy az ember feje immár tele van képekkel. Fogadjunk, önök is ezerszer jártak már a Galápagos szigeteken, miközben talán még egy balatoni látogatás is megrázná a pénztárcájukat. Éppen múltkor töprengtem, ha megpróbálom magam függetleníteni az érzelmeimtől, amelyek persze azt mondják, hogy ki a reptére és gyerünk. Ténylegesen, volna-e értelme, ha valóban ellátogatnék a Galápagoszra, mind a 110 kilómmal? Fogom én úgy látni a fókák nászát, mint ahogy a BBC fantasztikus filmjeiben? Lehet, hogy halálra unom magam a valóság kellős közepén. Érdekel engem valójában a szerkesztetlen real-time Galápagos, ahol lehet, hogy óránként jön egy darab véznafóka. A legrosszabb forgatókönyv, amikor drága pénzen odarepülök, felteszem 3D-s szemüvegemet, és a tengerparton megnézek egy BBC fóka való világszerű interaktív természetfilmet a laptopon, mert valójában az a Galápagos feeling. Szóval, kedves barátaim, vissza kell vonjam részben legalábbis 3 héttel ezelőtti fanyalgómat. 3D-t, virtuális valóságot ide, iskolába, otthonra, ahová csak lehet, persze a mozikba csak jó forgatókönyv esetén. Remélem, 2045-ben 80 eszendős aggastyánként még megérhetem, hogy ha a testem már nem is, de a szellemem megélheti mindazt, amit az előző generációk és soha. Mert kuporgattak, lemondtak, 3 évente pecsétekben reménykedtek, hogy fáradtságos módon kerozintonnák milliárdjait füstölve el, egy egészében meg sem ismerhető világot lássanak a testükkel. Lehet, hogy a mi generációnk lesz majd az első, amelynek megadatik, hogy az utazás tökéletes illúzióját ragadjuk inkább meg, teljesítéve, és ezzel a módszerrel időben, sőt térben is végtelenné színesítve a legvalóságosabb illúziót, az életünket. Igaziból nem csak a szemedet kell átverni egy ilyen teljes élmény, hanem a többi érzékszervedet is, tehát az orrodat, a füledet. Ez világos, csak ezen gondolkodtam el, hogy végül is ez technikailag egyébként megoldható elvileg. El tudjátok hinni, Galápagos egységcsomag. El tudjátok hinni, egy ilyen szintű legyen a virtuális valóságos? Abszolút. Nemrégiben egy barátom Kínában járt, és egy diavetítés sorozatot mutatott nekem. Fantasztikus kúphegyeket mutatott, amelyekből víz sugarak törtek elő, csodálatos volt a látvány, nem óhajtok 30 órát repülőzni, és utána 20 órát zögykölődni egy buszon, hogy ezt lássam, láttam, örültem neki, fantasztikus, jó, hogy ott voltak, én meg jó, hogy itt maradtam Budapesten, megkaptam azt az élményt, amit ők is, bár ők lehet, hogy érezték a vízpárát is személyesen, én majd beállok a tusolóba, és levízpárázom magam. És spóroltam 50 óra utazást, kellemetlenséget, és nem kaptam gyomorrontást a kínai kajától. Jó, akkor te egyetértesz Gróf Mikivel. Én annyiban vitatkoznék veled, hogy örülök, szerintem nem csak a látványokért utazunk el messzire, hanem az utazásért magáért. Azért, hogy érezzem azt, hogy utazok, hogy igaza van Áginak az illatokkal, hogy amikor ott vagyok, akkor az adja azt a plusz érzést, és amikor az utastársammal kilépünk a repülőtérről, és egymásra nézünk, és örülünk annak, hogy ott vagyunk, és megéljük azt, hogy utaztunk. Ez igaz, csak azon töprengtem el, hogy ugye mindannyian azért elég sokat mászkáltunk már a világban, és amikor viszont jobban álltunk anyagilag. Egyébként azon töprengtem, hogy hol voltak azok a pillanatok az útjaim során, amikor úgy éreztem, hogy na most aztán tényleg olyan szinten non plus ultra a tényleges ott lévő valóság, hogy ja Istenem. Egyetlen egy hely volt ilyen, Chartres-ban. Az összes többi más szempontból volt érdekes, de tömörségben, idézőjelbe téve, hatékonyságban soha nem tudta felülmúlni azt, amit igazán vártam. Ezzel kapcsolatban van még egy érdekes kérdés, amit szintén megvitathatnánk, ha lesz egyszer idő. Ez pedig az, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy szerkesztett képeket látunk. És mondjuk egy BBC film mondjuk a Galápagos szigetekre, ez egy rendkívül komoly munkaeredmény. 650 évig 42 operatőr azt lesz, hogy az egy szál fók, amikor fogja végre azt csinálni. Hozzá vagyunk szokva az, hogy ez az inger küszöb a valósággal szemben. Ugyanakkor, mivel visszajátszhatóak ezek az inger küszöbök, gyakorlatilag bárhová nézett, tehát azt mondják, hogy egy csádi piac, beugrik valami. Naplemente a Szaharában, biztos, hogy mindenkinek beugrik valami. De ha azt mondom, hogy a Neptunusz metángerzi, akkor is beugrik már valami. De meg fölmerül a kérdés, hogy voltak-e, mit élek meg én élményként. És ebből a szempontból töprengtem a kőolajkészletek kapcsán, hogy van-e értelme egyáltalán azzal vesződnünk, hogy amúgy teljesen felesleges, az ingekülszemünk alatt lévő, amúgy ott voltunk, ott álltunk kettesben, és de szép volt. Élményekért áldozunk fel iszonyatos időket és erőforrásokat. Lesz-e olyan luxus, hogy ezt megtehessük a jövőben? Én még annyit hozzátennék ezt, ha már a BBC szóba került. Van ez a kiváló sorozatuk, a Coast to Coast. Mindenkinek ajánlom, aki hozzájött és meg tudja nézni. Ebben Anglia, Skócia és Wales olyan helyszíneire jutnak el, ahova nekünk soha az életben esélyünk nem lenne eljutni. És annyira fantasztikus képeket és helyszíneket mutatnak be, amelyeket csak így lehet átélni és megtapasztalni. Tehát ebből a szempontból neki sem szabadna állni, hogy elpocsékolja az ember azt a kerozint, mert esélyem nem lenne, hogy eljussak a Hebridákon, a nem tudom, 29. legkisebb szigetre, ahol valaha 3000 évvel ezelőtt ősi civilizációk éltek. Ők viszont elmennek oda, és nagyon érdekesen feldolgozzák, és meg megmutatják nekem, mintha én ott lennék. Hát nincs meg az az illata, ez kétségtelen, de hát ennyi kompromisszumot vállalhatok azért, hogy soha nem fogok egyébként eljutni oda. Mi egy szerencsés generáció vagyunk, mert ezek az élmények nekünk éssel vannak, nem pedig vaggyal. A kérdés az volt, hogy arról szól, hogyha a kényszer előáll, nevezetesen egy energiahiányos állapot, ami ugye várható, akkor pótolhatja-e szerintetek? Tehát lesz-e olyan szintű megjelenítés, akár szagokkal, zajokkal, egyebekkel, hogy tökéletes minőségben elhisszük? Lesz szerinted még, Andris, szerint egy ilyen abszolút hihető valóság? Édesítőszert is használ már az emberiség. A múlt heti PC-tipben Spányik Balázs arról beszélt, hogy a Windows alatt kétféle program létezik, a telepítős meg az elcsomagolt vagy kicsomagolható program. Létezik már egy harmadik út, egy harmadik megoldás is, amit ráadásul a Linux világból örökítettek át Windows alá. Többféle iskola van a számítógép programok kezelésében, hogy az egyik, amit már a Windowsos társadalom megszokott, letölti, kicsomagolja, nem csomagolja, telepíti, install, shield, akármi, wizardok, varázslók és mi egyebek, és utána idegbajt kap, amikor leszedi a programot, és még a regisztrációs adatbázisban mindenféle nyavajatörés benne marad. Ami nem Windows, az nem így működik, ott általában a csomagkezelőkön keresztül történnek a programoknak a telepítése, eltávolítása, frissítése, akár vehetjük például az Apple-nek bármelyik sztóriából beszerzett szoftvert. Segíts nekünk, akik nem vagyunk előttesek a Linuxban, a csomagkezelő is egy ilyen telepítő? Gyakorlatilag igen. Tehát csomagoknak hívják azokat a akármiket, amikben benne vannak ezek az alkalmazások. Ez egy telepítő formátum. Tehát ugyanúgy kattingatod a következő, a Next Combot? Nem kattingatod, pont ez benne a pláne, hanem van egy kellemes kezelőfelülete, ahol föl vannak sorolva azok az alkalmazások, amik elérhetők, telepíthetők, amire neked szükség van. Hát a Linuxon olyan tízezres nagyságrendbe fordulnak elő ezek a programok, de hát nagyon sok olyan programban, amit mi is egyébként, vagy az átlagos felhasználó, amikor föltelepít egy operációs rendszert, legyen az egy Windows, vagy bármi más, akkor ezeket az idézőjelben kötelező jellegű programokat, a kedvenceit, amit ő nagyon sokat használ, azokat neki áttelepítgetni. Ilyenkor jön jól egy ilyen csomagkezelő, például egy Windowsos embernek, ahol egy listából kiválasztom, hogy kell nekem ez, ez és emez, megnyomom a gombot, a telepítése szépen lezajlik a háttérbe, és egyszer csak ott vannak a programok. De hát ez nem olyan borzalmas nagy újdonság, mert azért engem olyan nagyon sokat nem szokott zavarni az, hogy nekem kattintgatni kell a Next gombot, és ki kell választani a könyvtárt, ahova telepítem. Mi ebben az a döbbenetesen nagy újdonság és kényelem? Vagy előny inkább. Vagy előny. Most nem provokálok, hanem egyszerűen én tényleg Windowsos ember vagyok, és nem értem a Linux csomagkezelőjének a lényegét, hogy ez nekünk most Windowsosok miért lesz jó? Például mondok egy új programot, vagy Balázs mond itt egy új programot, ami megjelent, és nagyon jó, és használjad, mert hogy neked attól jobb lesz. Tételezzük fel, hogy ez benne van egy ilyen csomagkezelőbe, akkor neked annyi a dolgot, hogy a kis pipát oda teszed, megnyomod a gombot, hogy oké, akkor ez most kell nekem, és 3 perc múlva ott van a gépeden az egész. Nem kell nyomogatni a Next-et, nem kell megnézni a weboldalt, nem kell elmenni, nem kell telepíteni. Hogyha meg úgy döntesz, hogy mégse kell, akkor kis pipát kiveszed, megnyomod a gombot, és szól a rendszer, eltüntettem mindenestül. És ahogy kezdted, nem lesznek szemét maradványok a operációs így rendszeredben, van, hanem tényleg nyomtalanul eltűnik. Így van, ezekre felügyelnek ezek a csomagkezelők, hogy az ilyen pluszba telepített dolgokat, vagy függőségeket, ezt úgy hívják, hogy ezeket eltávolítsa. Azt hiszem, ez a nagy újdonság, mert a telepítő varázslónak a felületével nekem az égvilágon semmi bajom nem volt. Tehát az, hogy 3 kattintást kell csinálni, egy pipa helyett az engem egyáltalán nem érdekel. Plusz elmenned a weboldalra, plusz letöltened, plusz megtalálni azt a verziót. Amikor 10 programnál kell ugyanezt előadni, akkor elgondolkodsz azon, hogy az a sok bepötyögés, ugye, hogy odamész a weboldalra, a letöltés, a telepítés elindítása. De csomagkezelőben is ki kell keresnem azt a szoftvert, amit telepíteni akarok, nem? Itt ki kell keresni a szoftvert, de lényegesen... Nagyon sok különbség van. Mondjuk, hogy a 10 szoftvert 10 különböző helyről kell beszerezned, akkor ugye 10 különböző webcímet be kell írogatnod. Tehát ez olyan, mint hogyha kapnék egy katalógust. Így van, ez egy katalógus. És akkor de ami abban a katalógusban nincsen benne, az nem is létezik, vagy pedig lesz majd egy másik, meg a harmadik, negyedik csomagkezelő szoftver is, és akkor abban meg azok is benne. Nem, ez úgy működnek, hogy a csomagkezelők előállítják ezeknek a szoftvereknek az idézőjelben csomagkezelős verzióját, és akkor berakják abba a tárházba. Tehát akkor abból válogathatok, ami abban a listában éppen benne van. De ezen kívül van élet, tehát van más szoftver is. Persze, hogy van élet, de azért azok az alkalmazások, amiket már mi is megénekeltünk itt a műsorban többször is, azok benne vannak. Vegyük akár csak a Notepad-et, vagy az AVG-t, ugye a vírusírtót, Firefox, Chrome, Opera böngészők, Dropbox, amiről szó volt, OpenOffice, VLC média lejátszó, tényleg csak, hogy egy párat említsünk, ezek mind olyan alkalmazások, amiket ebből telepítettünk. Annak ellenére, hogy ez a program, vagy csomagkezelő, ez most valakinek annyira eldurant az agy, hogy most hozta létre, gyakorlatilag már 200 ilyen kategóriájú program van benne, azért az nagyon sok. Na, igazából ez tényleg kényelm, és azt hiszem a legnagyobb kényelem nekem az, hogy utána regisztrit nem kell pucolni, meg úgyse fog sikerülni, és úgyis össze fog dőlni a rendszer egy idő után. Ez akkor 100%-ig biztos mindent kipucol maga után, és nem fog semmi összedőlni. Azt mondják, igen. De hát az, hogy 100%-ig biztos, tehát azt mondják, igen. Nekem egy olyan jogászi kérdésem volna, hogy én az a fajta vagyok, aki elolvassa a licencrendelkezéseket, amikor feltelepít egy új szoftvert, és hogy erre akkor nem lehetem, hogy melyik ponton nyílik lehetőségem, hogy elfogadjam a licencfeltételeket, ha csak egy egyszerű bepipálással, ugye hip-hop felkerül a gépemre a szoftver, akkor ez, mikor jön ezzel a pillanat, amikor én megismerhetném a felhasználási feltételeimet? Erre két módszer van egyébként az ilyen csomagkezelőknél. Az első, amikor bepipálod, akkor felugrik egy ablak, hogy olvasd el a licenc feltételeket, elfogadod, nem fogadod, és akkor onnantól válik bepipálássá a dolog. A másik az első futtatáskor felugrik egy ablak, amiben a licenc feltételek vannak, és azt ugyanúgy el kell fogadni. Egyébként hadd tegyek még ehhez hozzá két dolgot. Ugye az App Store az egyik legtökéletesebb példa erre a végül is csomagkezelő típusú dolgokra, amelyik program nincs az App Store-ban, az olyan, mintha nem is lenne gyakorlatilag, tehát bárki próbálhat partizánkodni App Store-on kívül, hát sok sikert neki, és sok szerencsét hozzá. Ez lesz a csomagkezelőknek az egyik hatalmas előnye, tehát aki nem lesz benne a csomagban, hát az mintha nem is létezne. A másik dolog, még bocsánat, ezt hadd mondjam el, másik dolog, hogy ezek a szoftverek, amik ott ebben a csomagban benne vannak, általában automatikusan frissülnek, hogyha új verziók érkeznek. Tehát nem nekem kell egyesével letöltögetni, meg azt figyelni, hogy most futtassam, hogy frissüljön-e vagy ne, vagy most elindítsam, hogy két verzióval újabb van, hanem ahogy a csomagkezelő alkalmazás, vagy héj, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, ez fut, az szépen frissítgeti a programokat, anélkül, hogy nekem erről tudnom kéne. Másik nagy előnye még az ilyen csomagkezelőknek, hogy elvileg lehetőség van arra, hogy bizonyos programokból elvileg többet is föltelepítsünk egymás mellé. Például két különböző verziójú Firefox böngészőt. Azért ez nem az egyszerű felhasználónak a napi rutinjába tartozik bele. Inkább a fejlesztők. De például egy ilyen csomagkezelővel lehetőség van arra is, hogyha megjelenik egy újabb verzió, akkor anélkül, hogy én a régit összerandítanám és lepucolnám, föltelepíthetem mellé az újat, kipróbálhatom, ha tetszik, megtartom, ha nem tetszik, akkor még egy kattintás, és volt nincs, vigyek ánya. Netnyelvészünk Bódi Zoltán vajon mióta rendelkezik okostelefonnal? Valamikor a 2010. esztendőnek a késő ősze óta körülbelül. Akkor nem is olyan régóta. Nem régóta, egyáltalán. De azóta egészen jól belemélyedtél ebbe a világba, mert már a gyökereknél tartasz. Így van. Klasszikus okostelefon felhasználó vagyok. A klasszikus, tehát tényleg az állatorvosi ló, egy androidos rendszerű okostelefonom van, és hát ez a rendszer, ez tényleg olyan, hogy egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra, egyik hónapról a másikra mindig valami új felfedezni valót találok, saját magamnak alkotatom meg a szoftveres környezetet a telefonomon, egyre több mindent észreveszek, egyre több mindent átalakítok, magam képére formálom. És ez nem zavar téged, ugye, hogy egyre több funkciót használsz, vagy fedezel fel? Nem, hiszen a saját igényeimnek megfelelően folyamatosan alakítom a környezetemet, és erre az Android alkalmas, ez a platform, ez kifejezetten erre van kitalálva, és tényleg húzza be az embert az örvény, és egyre jobban érdekli az, hogy meddig tudok eljutni, és lám néhány hónapi használat után eljutottam odáig, hogy létezik egy olyan felhasználói jogosultság, amelyik a hétköznapi egyszerű mobiltelefon használók számára ki van találva, a felhasználói szintű jogosultság, és ugye ez egy szoftver, ez egy operációs rendszer, ami ezen a készüléken fut, és egy csomó alkalmazást telepítek rá, és el tudok odáig jutni, mivel természetesen a számítógépet is használok, hogy bizony itt kell, hogy legyen egy másik fajta jogosultság is, amelynek köszönhetően egészen a mélyéig le tudok hatolni a rendszernek, egészen láthatom a gyökérkönyvtárat, vagy olyan helyeket, olyan beállításokat, amelyeket egy egyszerű felhasználó nem tud átállítani. Ez olyan, mint a számítógépen a rendszergazdai jogosultság, amire te most utalsz. Igen, igen. Tehát fölmerült bennem az igény. Konkrétan, amikor olyan szoftvert fedeztem föl valahol, amit csak fizetősen lehetne telepíteni az operációs rendszeremre, a telefonomra. Természetesen én nagyon szívesen fizetnék ezért, de Magyarországon tudtommal még az a helyzet, hogy az Androidnak a alkalmazás áruházában csak ingyenes tartalmakat lehet letölteni, fizetőset nem. És ezt úgy lehet megtenni, mégis, hogyha a rendszergazdai jogosultságot, még nem mondtuk ki a szót, amiről ma beszélni fogok, hogyha a rendszergazdai jogosultságot szerzek, mert akkor hozzá lehet férni valamilyen kerülő úton a fizetős tartalmakhoz is. Na, szóval a kifejezés, amelyik ezt a fajta körülírt jogosultságot jelenti, ez a root, a rootolás, ami egy nagyon érdekes és nagyon szép kifejezés, az informatikában is komoly karrierje van ennek a kifejezésnek, de nézzük meg az eredeti formát. Ugye az angol root, a névszó, az leginkább ugye a gyökeret jelenti, leginkább ez jut az eszünkbe róla, de ennél sokkal tágabb a jelentésmezője, minden olyasmit jelent, ami ezzel a gyökérrel, a gyökér mély jelentésével összefügg, tehát az alap, valaminek a kiinduló pontja, az eredete, a töve, a szótőt is mondják így, és az igei formája, pedig ennek az igésített jelentéstartalma, vagyis egészen a gyökerekig elhatolni a to root, és ennek az igei jelentései, és rengeteg metaforikus és metonimikus jelentéstartalma is van. Számomra az egyik legtetszetősebb, most úgy beleástam, hatoltam a mélyére a gyökerekig, az egyik legtetszetősebb, hogy a rootolás, vagy rooting, ugye angolul, az jelenti azt is, amikor az újszülött megszületik, akkor van rögtön egy reflex, aminek köszönhetően megtalálja az emlőt, és rögtön elkezd szopni, amit megszületés után, és a ráfordulásnak a jelentés és a rooting az angolban, tehát nagyon érdekes, nagyon messze származik az a jelentéstartalom. Na, és a Linux típus rendszerekben a root jelenti a, most idézőjelbe teszem, kicsit windowsosan fogalmazva, a rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználót, aki a rendszerben mindenféle szoftvert, mindenféle fájlt tekintet nélkül arra, hogy ki a tulajdonos, ki az alkotója, mindent lát, mindent olvashat, mindent törölhet, mindent módosíthat. Az egyszerű felhasználó ezt nem teheti meg. És mivel az androidos telefonom az hát ugye a Linux alapú, ezért a rootolás itt létjogosult dolog. Tehát itt is kell, hogy legyen root. Természetesen egyébként a különböző gyártók, különböző platformok különbözőképpen viszonyulnak a rootoláshoz, mert van, akik engedik, Androidon például nincs tiltva, de nincs is engedélyezve, nincs is támogatva. De ha valaki megcsinálja, csinálja, csak ugrik a garancia. Nyilván vannak olyan gyártók, olyan platformok, ahol tiltva is van, nem is engedik, nem is támogatja, semmit sem szabad csinálni, mégis csinálják a felhasználók, de hát a rootolásra térjünk vissza. Klasszikus példája egyébként az idegen kifejezések beillesztésének, mert van rajta egy L, ige képző, a rooton, rootol, az már ugye ige, és az ás és névszó képző, ami ennek a cselekvésnek az eredményét jelenti, rootolás, a hangzás az tökéletesen megfelel a magyar nyelv hangzásának. Az írásképe viszont érdekes, mert ott meg megtartottuk egyenlőre még a két ós írásmódot, tehát ro-ot, ro-tolás. Hát a hosszúval írnánk, az nagyon furcsa lenne. Ugye furcsa lenne, de teljesen természetes, törvényszerű beillesztési folyamat, hogy az idegen szavak egy idő után, nyilván sok feltételnek kell megfelelniük, ebben most nem menjünk bele, egy idő után követik az írásban is, a magyar nyelvi környezetben az írásban is a hangzást. Na, de van egy ilyen magyar szavunk, hogy rút, tehát a csúnyának a szinonimája. Hát igen, de azért van jelentés környezet is, meg kommunikációs helyzet is, tehát az emberek nem fogják egymást félreérteni, csak hogyha akarják. Minden esetre még nem tartunk itt a rútnál. Én rákerestem a napokban a Google-ben, 170 olyan találatot találtam, magyar nyelvi találatot, amelyik tehát csak 170, ahol hosszú úval volt leírva a rútolás, és ebben a jelentésben szerepelt. Míg a rútolás két óval az több tízezres számot adott. Már csak egyet árulj el nekünk, hogy a te telefonodat rútoltad-e? Nem rútoltam, mert nem tudom, hogy kell csinálni, meg nem is vagyok olyan bátor, mert leírják, hogy az esetek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici százalékában történhet a rútolás közben olyan hiba, aminek következtében kukába kell dobni a készüléket, semmit nem lehet vele többet csinálni. És ezt nem kockáztatod meg? Nyilván nem kockáztatom meg, ennél gyávább is vagyok, meg nem is tudom, hogy kell csinálni, de egyébként érdekes. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.